NPO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Het is weer een wat ander uitje met je kind in het weekend. Samen naar een verboden demonstratie voor het klimaat. Maar tientallen ouders deden dat de afgelopen dagen. Zo'n demonstratie met ook waterkanonnen en politie midden op een snelweg. Is dit een plek voor een kind? Ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen dat hem niks overkomt. Hij en wij zien gewoon wel de ernst in dat dit nodig is. Ze hebben zo lang niet geluisterd en dit is eigenlijk een soort uit wanhoop. Ja, en nu blijkt dat de politie in zo'n 30 gevallen melding deed bij Veilig Thuis tegen ouders die met hun kind gingen demonstreren. Is het terecht dat de politie dat doet of is dat totaal overtrokken? We bespreken het zo meteen. Maar eerst Heibel in de Partij voor de Dieren. Want nadat het partijbestuur dit weekend bekendmaakte Esther Ouwehand niet voor te zullen dragen als partijleider, wil de storm nog maar niet gaan liggen. Vandaag zegden bijna 200 leden van de partij het vertrouwen in het bestuur van die partij op. En het conflict dat lijkt voor een groot deel veroorzaakt te worden doordat het partijbestuur mordicus tegen het sluiten van coalities is. Terwijl Ouwehand er steeds meer leden met haar juist wel verantwoordelijkheid willen nemen. Ook al moeten er dan compromissen gesloten worden. Nou, lokale leden ondervinden deze tweespalt regelmatig, de afgelopen jaren zeker. Daarover ga ik praten met Natanja Vreugdeheel, raadslid in de gemeente Amersfoort voor de Partij voor de Dieren. Statenlid in die provincie, Anjo Travaille. En ook politicoloog Simon Otjes is hier aangeschoven. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie hier zijn. Meneer Travaille, het laatste nieuws is dat, we hoorden dat net ook in het journaal, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, Leonie Vestering, is opgestapt. Vindt u dat jammer? Ik vind deze hele situatie heel erg jammer, maar ja, dus ik ga niet reageren op specifiek de positie van Leonie. Dat klinkt alsof u het dan niet zo jammer vindt. Nou, wat ik zeg, ik vind de hele situatie heel jammer. Tegelijkertijd, het is wel tijd voor een stukje professionalisering binnen ons bestuur. Dus laten we daar, daarop focussen. Okay, maar daar past het Kamerlid Vestering niet bij? Dat weet ik niet. U kondigde mij al aan als een van de lokale politici. Laat ik dan niet te veel uitspraken doen over de Tweede Kamer. Oké. Okay. Uw bevestiging die zei zojuist in een verklaring: ik ken de Partij voor de Dieren als een geweldige groep mensen die samen onbevreesd strijden voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Onze stem hiervoor is meer dan ooit nodig, maar die stem gaat steeds meer verloren in een interne strijd. Klinkt mevrouw Vreugdeheel alsof zij ook baalt van de hele ontstane situatie? Ja, natuurlijk baal ik ontzettend hiervan. Want wat we juist zien is dat de denkbeelden van de Partij voor de Dieren veel meer geaccepteerd worden. Dat hebben we ook gemerkt in Amersfoort, waar we onverwacht mee onderhandelen voor een coalitieakkoord. Ja. Dus we merken dat juist onze idealen veel meer weerklank vinden in de samenleving. En het is ontzettend jammer dat dit nu gebeurt zo kort voor de verkiezingen. Terwijl we juist weer bezig waren met een overwinning te gaan behalen. Ja, want in de peilingen stond u er goed voor. Of daar wat van overblijft, dat moeten we nog even afwachten. Laten we even beginnen, meneer Travaille, met een brief die verschillende lokale politici vandaag stuurden. U bent ook ondertekenaar van die brandbrief, hè? Ja, die brief is iets eerder verstuurd al. Oké, hij werd vandaag bekend gemaakt. Dat is eigenlijk een oproep geweest aan ons bestuur om zelf af te treden. En een ondersteuning ook voor de positie van Esther Ouwehand als onze partijleider, onze lijsttrekker, ook voor de komende verkiezingen. Ja, en u vroeg om een reactie van het bestuur voor 12 uur vanmiddag. Heeft u die reactie al ontvangen? Nee, die reactie is voor zover ik weet niet binnengekomen. Mm-hmm. Maar ja, dat is ook een reactie. Ja, dat is inderdaad ook een duidelijk signaal. Mevrouw Vreugdeheel, u heeft uw handtekening ook gezet. Wat gaat u nu doen, nu het bestuur niet heeft gereageerd op jullie verzoek om op te stappen? Ja, ik vind het ontzettend pijnlijk, ook dat dit speelt. Maar ja, ik denk dat de enige uitkomst nu is dat het bestuur opstapt. En ik hoop echt van harte dat ze dat zullen doen voor het congres. Want het zou heel jammer zijn als deze situatie nog 2 weken moet voortduren. Dus laten we hopen dat ze op tijd in het belang van de partij ervoor kiezen om terug te treden. Ja, en dan dus de ruimte vrij te maken, meneer Travaille. Ouwehand, de lijsttrekker, de beoogde lijsttrekker. De vraag is natuurlijk of ze dat blijft. Beschuldigt het bestuur van onvoldoende besef van democratische verhoudingen. Heeft u dat ook ervaren in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen? Ja, dat is niet iets wat ineens opborrelt. Zelf heb ik ermee te maken gehad toen wij als kandidaat statenleden vlak voor de vaststelling van de lijst een intentieverklaring toegestuurd kregen. Die ging eigenlijk over hoe moeten coalitieonderhandelingen verlopen en welke verantwoordelijkheden heeft het bestuur, welke verantwoordelijkheden heeft de afdeling, welke verantwoordelijkheden heeft de Tweede Kamer. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk een zelfstandige verantwoordelijkheid is van volksvertegenwoordigers. En er werd dus gezegd, u mag wel of niet meeregeren. Er ligt veel nadruk binnen ons huidige bestuur op deelname via de oppositie. Ja. En niet zozeer de coalitie. We hadden toen net de periode achter de rug waarin een aantal gemeenteraden toetraden tot de coalitie. Ook binnen onze partij. Dat was een aardige verrassing voor ons huidige bestuur. Mevrouw Vreugdeheel is daar een voorbeeld van? Jazeker. In Amersfoort. Ja, een heel mooi voorbeeld. Ja. En die discussie die speelde dus en dat werd bij u neergelegd? Nou, als uitvloeisel daarvan, het leek een beetje... Ja, laatste moment briefje. Maar was er een beetje onduidelijke intentieverklaring die kandidaten hoog op de lijst zouden moeten ondertekenen. Ja, met wat mitsen en maren over de rol van volksvertegenwoordiger en ook de functie van het bestuur in de keuzes die gemaakt worden over toetreding tot de coalitie. Dus ze probeerden een beetje van uw mandaat af te snoepen? Zo voelde het wel. Ja. Ik denk dat een brief met heel veel vertrouwen naar de kandidaten... en die mensen die zijn allemaal al 10 jaar lid van de partij... misschien al diverse jaren als bestuurder... dan verwacht je eigenlijk een brief waaruit heel veel vertrouwen spreekt. Die mensen zijn allemaal door een selectiecommissie gegaan. Ja, geef die mensen het vertrouwen en inderdaad het mandaat om het zelf goed te doen. En bied aan om ze te ondersteunen. In plaats van ja, dit soort mitsen en maren bij hun, ja, hun politieke rol. Heeft u die brief ondertekend? Ja, ik heb ondertekend. En ik heb hem vergezeld van een eigen brief waarin ik mijn bezwaren uitsprak over deze gang van zaken. En dat hebben ook meerdere... staten en statenleden of kandidaat-statenleden en waterschapsbestuurders gedaan. Ja, Simon Otjes, u bent politicoloog aan de Universiteit van Leiden. Is dat normaal dat een partijbestuur zich zo erg tegen coalitieonderhandelingen aan bemoeit? Nee, bij de meeste partijen gebeurt het niet. In het verleden zijn er andere partijen waar het wel gebeurde. Ik kan me de PSP herinneren, net zoals de Partij voor Dieren, een hele extreme kleine partij die ook het landelijk bestuur zich ook zo bemoeide bij coalitievorming. Ook een linkse partij. Ook een linkse partij. Maar normaal gebeurt het bij andere partijen als de Partij van de Arbeid of het CDA, is dat heel ongebruikelijk. Ja, en mag het eigenlijk? Want er wordt altijd toch gezegd dat volksvertegenwoordigers zonder last en ruggespraak moeten opereren. Nee, het is zonder last. Een ruggespraak is uitgehaald. Oh. En een ruggespraak mag juist wel. Dus ze mogen overleggen. En ze mogen ook van alles met elkaar overleggen. Dus daar zijn geen bezwaren tegen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk beslissen ze zelf. Oh ja, en u had dus het gevoel dat daar wel erg tegenaan bemoeid werd. Ja, en kijk, het valt me best zwaar. Want we hebben het nu over wat het bestuur niet goed gedaan heeft. En daar zijn behoorlijke steken laten vallen, denk ik. Maar tegelijkertijd is ditzelfde bestuur ook verantwoordelijk voor het laten groeien van een partij die redelijk anoniem en klein was. En ging over onderwerpen waar niemand wat mee had. Tot een partij die er politiek toe doet. Dat heeft dat huidige bestuur voor elkaar gekregen door ook een soort veilige omgeving te creëren. Maar toch zegt u, ze moeten weg. Dat helpt tot op een bepaald moment. Dus dat heeft ons, denk ik, als partij enorm geholpen in de eerste jaren. Ja. Misschien wel in de eerste 15 jaar. Maar nu zijn we toe aan een volgende fase. En dat verwachten mensen ook van ons. Ja. Toch, mevrouw Vreugdeheel, uw lokale fractie heeft gedaan wat het bestuur niet wilde. Jullie zijn namelijk in een coalitie gaan zitten. Herkent u de ervaringen van meneer Travaille? Wat ik daarover kan vertellen is dat wij in Amersfoort absoluut niet verwacht hadden mee te gaan onderhandelen. Maar we werden gevraagd om plaats te nemen in onderhandelingen. En ons werd duidelijk dat wij behoorlijk veel ruimte kregen om onze punten in te brengen. En hoewel wij voor ons was in de coalitie gaan totaal geen doel. Wij wilden resultaat halen. Ja. En daarom zijn we het gesprek wel aangegaan. Ja, met D66, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie. En daar kwam dan een akkoord uit. Maar hoe verhoudt het bestuur van de Partij voor de Dieren zich tot die onderhandelingen? Het bestuur heeft ons gevraagd om met hen in gesprek te gaan. En eigenlijk was de teneur van dat gesprek: je vindt maar een breekpunt. Zorg dat je uit de onderhandelingen komt. Dus u moest die onderhandelingen laten vastlopen? Juist. Ja. Ja. En daar heeft u niet voor gekozen? Wij hebben daar niet voor gekozen, omdat wij staan voor onze idealen. En we hadden ook heel scherp dat wij absoluut niet de partij wilden schaden. Maar we wisten dat we in de coalitie veel meer gingen bereiken dan in de oppositie. Juist omdat we zoveel ruimte kregen om onze punten in te brengen. En we voelden dus ook de verantwoordelijkheid om dan ook door te onderhandelen en te kijken of er een akkoord uit zou komen waarbij we voor onze kiezers konden leveren wat wij wat we wilden wat we hadden beloofd in ons programma, maar dat we konden leveren. Dus u deelt de ideologie in zijn geheel eigenlijk met het partijbestuur, maar de vraag of die idealen het beste verwezenlijkt kunnen worden in een coalitie of in de oppositie, dat is het strijdpunt. Dat is inderdaad waar we het hier over hebben. Ja. En wat ons betreft is als je in een coalitie heel veel kunt bereiken, is dat ook de verantwoordelijkheid van de lokale volksvertegenwoordigers om daar autonoom over te beslissen. Ja, en nu bent u 2 jaar, de gemeenteraadsverkiezingen zijn iets minder lang geleden, maar toch, u bent al een tijdje aan het meeregeren, 1,5 jaar, sinds die verkiezingen. Herkent u iets van de bezwaren van het partijbestuur, of zegt u, het gaat eigenlijk hartstikke goed met het verwezenlijken van onze idealen in de coalitie? Ik denk dat wij nooit dit hadden bereikt vanuit de oppositie. We hebben, ik weet niet of u daarin geïnteresseerd bent, maar we hebben zoveel bereikt. Heel kort. Als een westelijke rondweg die zou komen. Enorm asfaltproject. Wat ten koste zou gaan van natuur, is niet doorgegaan. En u zegt, in de oppositie hadden we dat nooit kunnen doen. Nee, we hebben dierenwelzijnsmedewerker. We hebben een hele pagina in het akkoord over dierenwelzijn. Dit hadden wij nooit bereikt vanuit de oppositie. En voor ons was resultaat het enige wat telde. Ja, Simon Otjes, Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Nico Kofferman heeft een mooie zin. Hij zegt, het gaat om het idee van de macht of om de macht van het idee. Nou bent u ook actief voor GroenLinks. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel eens een dilemma is wat in andere partijen speelt. Ik ben hier niet om als GroenLinks en de Partij voor Dieren te beoordelen. Want we wel weten dat de partij is opgericht met een heel specifieke agenda. Namelijk om de andere partijen als een haas in de marathon te stimuleren om sneller te gaan lopen. En is dat effectief? Kunt u dat als politicoloog zien? Is dat een effectieve manier om invloed uit te oefenen? Dus ik heb zelf daar onderzoek naar gedaan in mijn proefschrift. En je kan zien dat in de eerste paar jaar dat de Partij voor Dieren bestaat, het aandacht voor dierenwelzijn verdubbeld. Is. Dat was geen belangrijk onderwerp. En daarna is het best wat belangrijk geworden op de parlementaire agenda. Dus je kan daar echt in zien dat die in die beginjaren die invloed daar is geweest om het op de agenda te zetten. En sinds dat de Partij voor de Dieren bestaat, is ook meer aandacht voor landbouw dan in de voorgaande periode. Ja, en geldt het ook, kunnen we ook zeggen dat oppositie effectiever kan zijn dan in de coalitie zit? Ik denk bijvoorbeeld ook aan de andere kant van het politieke spectrum, waar de PVV eigenlijk heel lang niet meedoet, maar misschien wel de agenda bepaalt. Nou, voor de PVV is het ingewikkeld, omdat migratie zo'n belangrijk onderwerp is sinds 2002, al voordat de PVV in de Kamer kwam. Maar het is natuurlijk echt een verschil tussen onderwerp op de agenda zetten als oppositiepartij en echt bepalen welke beslissingen genomen worden als coalitiepartij. Dat betekent ook verantwoording nemen. Dat betekent ook soms dat je beslissingen waar je niet achter moet staan, maar dat je wel veel preciezer op allerlei onderwerpen, zoals we ook net zagen in Amersfoort, heel precies kan meesturen en niet alleen maar de aandacht op een onderwerp kan vergroten. Ja, meneer Travaille, dat is natuurlijk wel een risico. U bent nu heel effectief als een activistische partij, getuigenispartij, die precies kan aanwijzen waar het in uw ogen dan verkeerd gaat. Dat kan een beetje verwateren als je verleid wordt tot allerlei onwelvallige compromissen. Nou, getuigenispartij vind ik een beetje een fout woord. Maar, waarom? Het klinkt een beetje zo aan de zijlijn. Maar dat is toch wat het bestuur wil en wat u de afgelopen jaren heeft gedaan? Ja, maar als er iets is wat wij als partij denk ik niet doen, is aan de zijlijn staan. Wij zitten overal in de maatschappelijke discussies. Ik denk dat we het zo meteen over de A12 gaan hebben, waar we ook wel eens aanwezig zijn. Ja, maar u heeft Noordlandelijke regeringsverantwoordelijkheid genomen, klopt, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat het daar wel tijd voor is. Dus je ziet dat we steeds meer mensen hebben die dat kunnen. Van heel veel mensen wordt dat ook wel een beetje verwacht. Hè. Dus op die manier kun je eigenlijk meer bereiken, zoals Natjanja al aangaf. Ja, en oppositie is niet het doel, coalitie is niet het doel, maar we moeten steeds kijken op welke manier kunnen we het meeste bereiken. Ja. En ik denk dat als wij af en toe meedoen in een coalitie, dat zelfs ons oppositierol veel sterker maakt. En waarom is dat nu anders dan 10 jaar geleden? Ja, ik denk dat we toen, we hadden niet de ervaring daarvoor, maar we hadden ook veel minder medestanders. Dus ik denk dat heel veel partijen steeds een beetje donkergroener worden dan ze waren. En dat ze ook steeds meer ruimte zien voor de ideeën van Partij voor de Dieren. Ja. Die steun, mevrouw Vreugdeheel, die was er in de peilingen volop. U stond tussen de 5 en 10 zetels maar liefst. Vreest u voor de volgende peiling na al dit gedoe? Ja, het eerlijke antwoord daarop is natuurlijk ja. En dat is ook waarom ik zo teleurgesteld ben in dat het bestuur afgelopen zaterdag deze ruzie op tafel heeft gegooid en naar buiten heeft gebracht. Omdat juist op het punt staan om op winst. En het ontzettend zonde is om dat kwijt te raken. Aan de andere kant denk ik ook, Als het bestuur inderdaad ervoor kiest om af te treden, dan kunnen we ook weer aan de slag. Dan gaan we verder met herstel, democratisering, professionalisering van de partij. Ja. En dan kan het zomaar nog heel erg goed komen. Want ik denk dat de Partij voor de Dieren heel snel de weg naar boven weer gaat vinden. Ja. Tot slot, heel kort, meneer Travaille. Denkt u dat het bestuur gaat aftreden? Want deze brief is uiteindelijk door maar een heel klein deel van de 25.000 leden ondertekend. Door een heel klein deel van de 25.000 leden, waar je massaal support voor ziet bij zowel de volksvertegenwoordigers, Tweede Kamer, medewerkers, maar ook heel veel mensen daarbuiten. Ik verwacht dat het bestuur aftreedt. Ik hoop dat ze dat zelf doen, zodat we ze goed kunnen bedanken voor de fantastische rol die ze hebben gespeeld in al die jaren. Als dat op de een of andere manier niet lukt, dan moeten we het over 2 weken oplossen op het congres. En dan wilt u ze wegstemmen. Ja. Dank voor dit gesprek. Natanja Vreugde, heel raadslid voor de Partij voor de Dieren in Amersfoort. Anjo Travaille, statenlid voor de Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht. En Simon Otjes, politicoloog aan de Universiteit van Leiden. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Is het meenemen van je kind naar een demonstratie reden voor een vermoeden van een onveilige thuissituatie? De politie die vindt van wel, want in 30 gevallen heeft de politie melding gedaan bij Veilig Thuis tegen ouders die met hun kinderen naar de demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag gingen. Is het terecht dat de politie dat doet of zijn die meldingen buitenproportioneel? Dat ga ik vragen aan de voorzitter van de politievakbond ACP, Wim Groeneweg, strafrechtadvocaat Juriaan de Vries en aan Reo Zenger. Hij demonstreerde afgelopen weekend met zijn 10-jarige dochter op de A12. Goedenavond allemaal, ook fijn dat jullie hier zijn. Meneer Groeneweg, de politie in Den Haag die liet in een reactie weten dat er ruim 30 meldingen zijn gedaan bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor huiselijk geweld en mishandelingen. Waarom doet de politie die meldingen? Nou, omdat als de politie constateert dat kinderen in een onveilige situatie zijn gebracht, dat daar melding van gedaan moet worden. En dan wordt er automatisch een melding gedaan aan Veilig Thuis. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat altijd alleen maar op straat is. Dat kan ook gewoon zijn omdat er sprake is van een situatie van kinderhandeling dat geconstateerd wordt. En dan wordt daar een rapportage van opgemaakt en dan gaat de melding automatisch naar Veilig Thuis toe. Dat is gewoon een systeem, een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Ja, en u zegt het was een onveilige situatie daar op de A12. En als we dan iemand arresteren, dan maken we die melding automatisch. Nou ja, nee, het is een onveilige situatie daar, omdat het een illegale plek is. En omdat de burgemeester heeft aangewezen dat je daar niet mag demonstreren. En dat de politie vervolgens als uitvoerende macht opdracht heeft gekregen om de mensen daarvan dat stukje snelweg te verwijderen. Ja. En als mensen na 10-12 keer de oproep negeren, dan moet dat eventueel met gepast geweld gebeuren. En ja, dat is voor kinderen natuurlijk, dat kan een hele traumatische ervaring zijn. En dat hebben ouders de verantwoordelijkheid om hun kinderen niet in zo'n onveilige situatie te brengen. Dat geldt voor alles, geldt ook voor hier. Strafrechtadvocaat Juriaan de Vries, wat vindt u van die meldingen? Goedenavond. Ja, de heer Groeneweg, ik hoor hem net zeggen van god, dat gebeurt automatisch. Dat is nou weer volledig in strijd met een persbericht van de politie van eerder vanmiddag, waarin de politie zegt, ja, per geval wordt er een zorgvuldige afweging gemaakt. Maar nog even los daarvan, ik vind het schokkend. Het is heel lastig om er professioneel eigenlijk de juiste terminologie voor te vinden en je niet al te veel te verliezen in emoties. Nou, maar waarom maakt het u zo boos? Het maakt mij met name heel erg boos, omdat het volstrekt in strijd is met hoe er wordt omgegaan met andere demonstraties. Boerenprotesten, de foto's van kinderen op de snelweg, op trekkers, zijn legio. Coronaprotesten. Ik heb de politie op geen enkele manier destijds gehoord over meldingen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis zegt dat vandaag zelf ook. Wij constateren dit voor het eerst. En dat past in een lijn die ik ontwaar, die ik zie, die anderen met mij vaststellen en zien. Namelijk dat XR-demonstranten, Extinction Rebellion demonstranten, activisten, dat deze mensen gewoon simpelweg op dit moment anders worden behandeld dan andere demonstranten. U zegt de politie heeft de pik op Extinction Rebellion demonstranten. Ja, wel degelijk. Ja. Meneer Groeneweg. Nou ja, het is volstrekt onzin. Kijk, weet je, ik vind gewoon dat demonstreren is een mooi recht in Nederland. Mm-hmm. En we hebben daar hele goede afspraken over gemaakt. Ja. In Den Haag worden 2100 demonstraties per jaar gedaan. En die gaan doorgaans in zeer goede orde. Ja. En de burgemeester heeft ook daarvoor plekken aangewezen. Dat geldt ook voor deze klimaatdemonstratie. En waarom ga je daar dan niet naartoe? Meneer de Vries? U tweet vandaag dat ik als ouder niet goed snik zou zijn op het moment dat ik mijn kind mee zou nemen naar een dergelijke dergelijke demonstratie. Nou, waarom mag ik even? Waarom zegt u niet op het moment dat boeren met hun kinderen midden op de snelweg gaan staan, daar asbest neergooien? Waarom tweet u dat dan niet? Weet u, dat is het grote probleem. Dit kunnen we denk ik wel eventjes afpellen, want we hebben vandaag als redactie ook even contact gezocht met Veilig Thuis. Die zeiden ook, we hebben niet zoveel meldingen ontvangen bij boerendemonstraties of bij coronademonstraties. Okay. Waarom was dat in dit geval dan wel het geval, meneer Groenen? Bij de boerenprotesten zijn nauwelijks of geen mensen aangehouden. Hier worden mensen aangehouden van tevoren. Dus de eerste dag 2400 mensen. Veel mensen aangehouden. En bij de aanhouding wordt dan vastgesteld dat er ook kinderen bij betrokken zijn. Ja. Dan wordt daar rapport over opgemaakt en dan gaat er een melding naar Veilig Thuis. Oké, u zegt het is een gevolg van dat er meer aanhoudingen zijn. Is dat een logische verklaring? Eén elementje nog. Er is in een aantal maanden geleden bij die boerenprotesten is er een 16-jarige jongen geweest. Daarop is geschoten. Die zat in een trekker. Die zou op de politie ingereden zijn of iets dergelijks. Toen is er geen melding gekomen. Er zijn in mei is er ook een minderjarige aangehouden bij een Extinction Rebellion demonstratie. Ook ten aanzien van die minderjarige is geen melding gekomen. Okay. Dit is duidelijk, maar ik wil het ook even breder trekken. Want stel, het zou bij alle demonstraties gebeuren, meneer Groeneweg zijn. Zou u dan zeggen, oh, dat is prima? Of vindt u het dan nog steeds buiten proportioneel? Nee. Deze hele instructie is ervoor bedoeld dat kinderen die in een thuissituatie zitten, waarbij vuurwapens worden aangetroffen, die mishandeld worden, verwaarlozing, daarvoor is dit bedoeld. Ja. Dit is niet bedoeld voor een situatie waarbij de politie op basis van subjectieve meningen of standpunten denkt van, goh, wij gaan in dit geval een melding doen. Dit is extreem zorgelijk. Dit moet direct een halt toe worden geroepen. Want dit is niet waar Veilig Thuis voor bedoeld is, exact. Zegt meneer De Vries. Ik weet niet wat voor advocaat meneer is, maar Veilig Thuis is opgericht om een veilige situatie aan kinderen te creëren. Als de politie ontdekt dat kinderen in een onveilige situatie zijn, dan is de politie gehouden om aan Veilig Thuis te melden. Ja. Dat is ook in de afspraken met Veilig Thuis en gemeente en politie afgesproken. En daar doet gewoon de politie zijn werk in. Laten we proberen uit te vinden hoe onveilig het is op die A12. Want meneer Zenger, u demonstreerde daar afgelopen weekend. Deed u met uw dochter. Zonder dat u alle overwegingen met ons deelt. Hoe kwam u tot die beslissing om met uw dochter daarheen te gaan? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. De reden waarom we op die A12 staan is natuurlijk vanwege het klimaat. En dat is gewoon een heel groot probleem waar te weinig aan gebeurt. En daarom voelen we ons noodzakelijk om daar te staan. Maar u kan daar ook zonder uw dochter naartoe gaan? Ik kan daar ook zonder mijn dochter naartoe gaan. Maar de grap is natuurlijk wel dat in dit geval mijn dochter mij eigenlijk heeft meegenomen. Die maakt zich hier druk over. Die heeft een keer een item bij het NOS Jeugdjournaal gezien. Zag daar een kind in beeld en zei, oh, als je als kind daar ook naartoe kan, dan wil ik dat ook. Maar vindt u dan niet dat u als ouder ik ga met jou mee, maar we gaan naar de legale plek die daarvoor aangewezen is? Dat zou toch een veel betere plek zijn? Meneer Zenger? Dat zou kunnen. Maar ik denk eigenlijk dat dit probleem zodanig urgent is dat er gewoon wat grotere stappen nodig zijn om daadwerkelijk aandacht voor te vragen om een verandering in beweging te krijgen. En wat natuurlijk heel ironisch is, is dat de politie nu een veilig thuismelding doet omdat ik mijn kind in gevaar zou brengen. Nou, hoe gevaarlijk vindt u? Nou, ik vind het heel belangrijk, hoe gevaarlijk voelt u het op die A12 met die waterkanonnen erbij? Zeker. Voelt u zich daar? Ja. Voel je dat als een gevaarlijke situatie? Dat voelt zeker als een gevaarlijke situatie. En dat maak ik ook een hele bewuste overweging in. Dat betekent dat ik van tevoren uitzoek wat de risico's zijn. Het betekent dat mijn dochter een helm op heeft als ze er staat. Omdat er een risico is op, en nu moet je opletten, geweld van de politie. Want dat is namelijk het enige geweld wat er op die demonstratie is. De demonstranten zelf staan op de A12. Er is zelfs gewoon letterlijk een klassiek orkest wat daar speelt. Per definitie geweldloos. Er wordt met krijt op het asfalt getekend. Maar u zegt het enige geweld, fysieke geweld waar ik rekening mee moet houden, is het geweld van de politie. Oké, zo meteen dat argument, maar ik wil dat eerst toch aan u voorleggen, meneer De Vries. Ja. Want dan kan ik de logica van meneer Groeneweg ergens volgen. Hij zegt, het is een gevaarlijke situatie. Dus naar een arrestatie maken wij een melding. Het is volstrekt kunstmatig wat meneer Groeneweg zegt. Want de hele A12 is afgesloten, van begin tot eind. Dat is niet een gevaarlijke situatie. En de politie kiest er zelf voor om een waterkanon in te zetten, jongens. Ja. De politie kan ook zeggen, wij tillen die mensen één voor één van die A12 af. Wat ook gebeurt, maar wat doen ze? daarvoor aan voorafgaand, gaan we eerst iedereen nat spuiten met een waterkanon. Ja. Meneer Groeneweg, dat is dan wel iets dat u bent het gevaar volgens deze twee heren. En dan doet u vervolgens een melding van die ouders. Het is ongelooflijk dat we de politie hier als een tegenstander maken. Wat de politie juist graag wil, is dat we met elkaar het debat voeren over wat er allemaal belangrijk is. En klimaat, laat dat niet geen misverstand over bestaan, is ook voor de politie heel belangrijk. Er staan op de weg staan geen uniformen, dat zijn gewoon vaders en moeders die ook gewoon kinderen hebben en zich ook zorgen maken over het klimaat of alle andere vraagstukken die in de samenleving zijn. Het is de uitvoerende macht. Burgemeester en justitie hebben met elkaar afgesproken dat dat een illegale plek is, dat daar niet gedemonstreerd zou mogen worden. En dan krijgt de politie de opdracht om dat te doen beëindigen. En dat gaat niet 1, 2, nee, wel 10, 12 keer worden mensen opgeroepen. Ja, dat heeft u al gezegd. Worden mensen al 10, 12 keer opgeroepen om zich te verwijderen. En mensen doen het gewoon niet. Ja, dan moet daar soms met zachte dwang. En als daar nog niet naar gehoord wordt, moet daar geweldmiddelen worden ingezet. En daar wil je kinderen niet inbrengen. Ik vind het onbegrijpelijk dat je als ouders je kinderen in zo'n situatie brengt. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Er is op geen enkele manier sprake van een situatie dat ik probeer de politie tot een vijand te bombarderen. Wat ik belangrijk vind om nog te zeggen is dat de politie zelf, in de vorm van korpsleiding, in de vorm van mensen hoog in de boom, nu steeds meer de kant op gaat waarbij er gezegd wordt, deze XR-demonstranten die zorgen ervoor dat wij onze capaciteit niet op een andere manier kunnen aanwenden. Ja, en op wat die, ook waar is. Wat op, nou, daar kun je over van gedachten. Dat is absoluut. Maar op die manier creëer je een tegenstelling. Creëer je er een vijandigheid. Terwijl je dat geluid hoor je ook niet op het moment, nogmaals, dat die coronademonstranten tekeer gaan. Of dat de boeren asbest op de weg gaan. Wat is het verschil, meneer Groeneweg? De afgelopen periode hebben wij als vakbonden voortdurend gewezen op de capaciteitsproblemen die dit oplevert. Door deze demonstraties kunnen recherche mensen gewoon hun werk niet meer goed doen. Het zou de politie blijven aangifte van woninginbraken, van geweldsmisdrijven, van steekpartijen, van eventueel schietpartijen, van verkrachtingen blijven op dit moment liggen, omdat recherche zijn werk niet kan doen. Okay. Omdat mensen zo nodig vinden om op een illegale plek te demonstreren. Dat debat hebben we afgelopen vrijdag ook gehad in deze uitzending. Ik wil nu even terug naar de kinderen en die veilig thuismeldingen. Want als u het verhaal van meneer Zenger net hoort, die daar met zijn dochter over praat, hij zegt, mijn dochter wil dit zelf ook. Denkt u dan, die veilig thuismeldingen zijn proportioneel? Of zou u dat dan toch nog een keer willen heroverwegen? Nee, absoluut niet. Ik prijs de heer Zenger dat hij met zijn kinderen maatschappelijke problemen probeert te bespreken met zijn kind. Dat hoort ook als ouder dat je te doen. Maar je hoort je ouders als ouders ook je kind te beschermen tegen onveilige situatie. En het zou als vader zeer dat je zegt van nou, fijn dat je dat wil. We gaan naar de aangewezen plek en daar gaan we met elkaar eens kijken wat dat allemaal betekent en hoe we dat met elkaar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Van meneer Zenger, dat blijft me toch bij. We kunnen er natuurlijk een heel verhit politiek debat met elkaar over voeren. Maar het lijkt me als vader echt doodeng om een kind mee te nemen naar plekken waar ook een waterkanon is. Zekers. Ik heb er ook in de voorbereiding gewoon een slapeloze nacht voor. Weet je, ik vind het ook heftig. Het is ook ontzettend heftig. Op het moment dat we daar voor een waterkanon zitten, mijn dochter moet een helm op. Ik hou haar vast. Ik zorg ervoor dat ik met mijn lichaam haar lichaam kan afschermen. Dat is niet zomaar. Maar dat betekent ook, daar zit ik met een reden. We zitten daar met een reden. We vinden het blijkbaar belangrijk genoeg, omdat we een ander risico zien. Namelijk dat we onze aarde aan het vernietigen zijn. Dat we daar niet meer in kunnen leven. En als we het hebben over de veiligheid. En als we het hebben over de veiligheid van mijn dochter, dat is ook de veiligheid van mijn dochter. We zijn namelijk een aarde aan het creëren waar zij er gewoon niet meer veilig op kan. Zij en heel veel andere kinderen overal in de wereld niet meer veilig op kan. En dan neemt u dit risico dus bewust voor lief? Ja, en ik denk, dit is een heel ingecalculeerd risico. Ik doe het heel zorgvuldig. En ik weet eigenlijk zeker dat dit, als de politie zich een beetje inhoudt, is het risico bijzonder beperkt. Heb ik nog één vraag aan u, meneer Groeneweg? Want er is een beetje discussie over of het nou een automatische procedure is of dat het een professionele afweging van de agent is. Wat zou wat u betreft het beste zijn? Want de minister laat daar ook een beetje onduidelijkheid over bestaan. Er wordt automatisch rapport opgemaakt als kinderen in een onveilige situatie worden aangetroffen. Want ik dacht dat dat tot 12 jaar het geval was bij arrestaties en dat het tussen 12 en 18 jaar aan de interpretatie van de betreffende agent is. Dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat die melding aan veilig thuis niet wordt gedaan. Want er worden kinderen aangetroffen die in een onveilige situatie zijn. Als de politie dat niet meer zou doen en we komen daarna tegen een situatie waarvan de politie wel geconstateerd heeft dat kinderen in een onveilige situatie zitten, maar daar geen melding van gemaakt is, dan is het land te klein. Ik dank u voor dit gesprek. Voorzitter van politievakbond ACP, Wim Groeneweg. Strafrechtadvocaat Juriaan de Vries. En klimaatactivist Reo Zenger. En ik dank u voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen dan is er Kunststof. Een interview met schrijver, theoloog en filosoof Lammert Kamphuis. En straks om 8:30 dan zijn wij er weer. Dan met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin de hoofdrolspelers van de Elfsteden musical De Tocht. En die moesten leren hoe je acteert, hoe je zingt en hoe je schaatst tegelijk. Dat om 8:30 dus. Graag tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.